Wahyu bab 5. Aku tumuli sumurup kitab gulungan ono ing astane tengen panjenengani kang lenggah ing dampar mau. Kang katulisan ing jero lan ing jopo lan disegel nganggu segel pitu. Aku weruh malaikat kang prakoso nguwuh-uwuh kelawan swara-swara. Sopo kang pantes ngudari gulungan kitabiku, sarto mbukai segle? Nanging ing swargo, lan ing bumi, tuwin sangi soring bumi. Ora ono kang bisa ngudari gulungan kitab mau, sarto ndeleng sisih njeroni. Aku banjur nangis keloro-loro. Amargo ora ono wong siji wae kang dianggep pantes ngudari gulungan kitab iku utawa ndeleng sisih jeroni. Banjur ono salah sijine pinituwa kang ngandika marang aku. Kowe ojo nangis, delengen, singo kang saka trah Yehuda, ya iku sogolani Daud, kang wis unggul, temah panjenengane bisa ngudari gulungan kitab iku, sarto mbukai segle pitu. Aku banjur ndeleng ing satengahe dampar lan makhluk papat iku tuwin ing satengahe para pinituwa mau ana cempe jumeneng katone kaya wis kasembleh. Singate pitu lan tingale pitu yaiku roi Allah pepitu kang kautus menyang salumaing bumi. Panjenengane iku banjur nyelak sarto nampani gulungan kitab mau soko astane tengen panjenengane kang pinara ing dampar. Naliko panjenengane mundut gulungan kitab mau, makhluk papat lan pinituo pat likur iku nulis sungkem ono ingarsane cempe iku, karo podo nyekel celempung lan bokor emas isi dupo kebak, yo iku pandungane poro suci. Sarto podo ngitung aki kitung anyar, tembungi. Paduko sembodo nampeni gulungan kitab meniko, sarto mbikai segelipun. Amargi paduko sampun kasembleh lan saronorah paduko. Paduko sampun nebus tiang-tiang saking saben taler, soboso, tuwin umat miwah bongso kagem Allah. Sarto paduko ndadosaken tiang-tiang meniko satunggaling kraton, lan imam-imam kagem Allah kita. Sarto sami badhe ngerek dados rojo wonten ing bumi. Aku tumulin deleng lan krungu swarane malaikat akeh ing saku benging dampar lan makhluk-makhluk tuwin poro pinituwa cacai pirang-pirang atau sewu lan pirang-pirang yuto pangucapi kalawan swara-swara. Sang cempe ingkang sampun kagagas menika sembodo nampeni pangwaos lan kasugian sarta kawicaksanan soho kakiatan tuwin kaumatan liwah kamulyan lan pangalembono. Aku banjur krungu saking makhluk kang ana ing swarga lan ing bumi tuwin sangi soring bumi sarta ing sagoro opo dene kang urip ing jerone padha ngucap pangalembono lan kaurmatan tuwin kamulyan sarta pangwaos kagem panjenenganipun ingkang lenggah ing dampar saha sang cempe ngantos salami-laminipun. Makhluk papat iku padha ngucap amin. Sarto poro pinituo mau podo sujud lan manembah.